Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kimde kaldık? Oho. Babun fi adabi kadail hadeti. Babun bab fi adabi adapta kadail hadeti ihtiyacını giderme adabında bab. İ'lam bil ki veffekani Allahu ve iyyake ve cemi'el muslimine beni seni ve tüm Müslümanları Allah mükafatlandırsın. Muvaffak kılsın. Başarıya ulaştırsın. Bil ki muvaffak kılsın. Enne dinene muhakkak bizim dinimiz kamilun tamamlanmış yani tam bir dindir. Mutekamilun tamamlanmıştır. Kamilun, mutekamilun. Bu ne? Kalıp. Yani tamamen ne yapmıştır? Tamamlanmış bir dindir. Evet. Mâ tereke şey'en, bir şey terk etmemiş. Mâ tereke, terk etmedi. Şey'en, bir şey. Mimme yehtecuhu, yehtecun nâsu, insanların ihtiyaç duyduğu şeylerden hiçbir şey terk etmemiştir. Evet. Fî dinihim, dinlerinde ve dünyahum ve dünyalarında illa beyyenahu hepsini açıklamış. Fî dinihim ve dünyahum dinlerinde ve dünyalarında ihtiyaç duydukları hiçbir şeyi terk etmemiştir. İlla beyyenahu ancak onu açıklamıştır. Evet. Açıklamıştır. Ve min zâlike bundan adabu. Ve min zâlike bundandır. Nedendir? Yani bu açıkladıklarının cümlesindendir. Adabu kadâil hâceti. Kişinin ihtiyacını gidermedeki edepleri. Liyetemeyyezel insanu insanın ayrılması ellezî kerremehullah. İnsanın ayrılması için. Öyle değil mi? Ellezî o insan ki kimdir o? Kerremehullahu Allah onu mükerrem kılmıştır. Anil hayavani hayvanlardan bime o şeyle ki kerremallahu bihi. Allah onunla kendisini yüce kıldığı, mükerrem kıldığı şeyle insan hayvanlardan ayrılsın. Evet. Fe dinuna bizim dinimiz dinun dinul nezafati temiz bir dindir. Ve dinul tuhri ve temiz dindir. Bizim dinimiz temizlik dinidir. Temizlik öyle değil dinidir. Mi? Evet. Ve hunake burada adabun edepler vardır. Adabun edepler vardır. Şeriatun şer'iyyetun şer'i adaplar vardır. Şer'i adaplar vardır. Tuf'ilu yapılır. Tuf'ilu olur mu? Tuf'ilu diye bir kalıp var mı? Tuf'alu yapılır. İnde duhulil halai helaya girdiğin girişte yapılır. Ve hale kadail haceti ve ihtiyacı giderme yerine girdiğinde ihtiyacı giderme halinde yapılır. Ve indel huruci minha ve ondan çıkışta iyi yapılır. Düzgün oku. Ve indel huruci minha minha mı? Minha ha mısın? Ne ha mı yazıyor? Minhu. Ondan çıkışta. Ve indel huruci minhu. Ondan çıkışta yapılır. Feyze aradel muslimu. Bak güzel oku. Tane tane oku. Feyze arada. Feyze ne zaman ki? Ne zaman ki arada. Erade. Eradel muslimu. Müslüman istediği zaman. Neyi istediği zaman? Duhulel halai. Helaya girmeye istediği zaman ve huve o el mahallul muaddul ve huve o hela nedir? El mahallu el muaddu hazırlanmış olan mahaldir. Li kadail haceti ihtiyaç gidermek için hazırlanmış olan a'adde yu'iddu mu'iddu muaddu öyle değil mi? Hazırlanmış olan nedir? Hazırlanmış olan mahaldir. Ne için? Li kadâil hâceti ihtiyaçları gidermek için. Evet. Fe innehu onun için yüstahab bu güzel olur. Tamam, burada duralım. Şimdi normalde burada şeyin dediği gibi, burada yazarın dediği gibi gerçekten bizim fıkhımızda insanın ihtiyacını giderirken dahi belli bir ölçüye tabi olması bu dinin bazılarının zannettiği gibi sadece bazı olaylara müdahil olup başka olayları bırakmadığını gösterir. Öyle değil mi? Eğer bir din insanların helada dahi nasıl hareket edeceklerine müdahale etmişse bu demektir ki o din gerçekten insanların tüm hayatlarına müdahale eden bir dindir. Yoksa insanların nasıl oturacaklarına, nasıl ihtiyaçlarını giderip nasıl temizleneceklerinin hükmünü beyan edip de hayatlarının en önemli alanlarındaki meselelerin hükmünü beyan etmeyen bir din ne yapılamaz? Bir din düşünülemez. İşte İslam dini de ki zaten biz din derken insanın A'dan Z'ye hayatını ilgilendiren her konuda Allah Azze ve Celle'nin rızasına, onun emir ve nehilerine göre hayatını tanzim etmesidir diyoruz. Öyle değil mi? Yoksa sadece günde 5 kere insanın bir takım işi boşaltılmış fiillerle Allah'a yaklaşmasına din denemez. Din nedir? Kişinin hayatında A'dan Z'ye hayatının her alanında Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek ne yapmasıdır? Yaşamasıdır. Şeyde bunun bir parçasıdır. Öyle değil mi? Kişinin heladaki veya ihtiyacını giderirken ki edepleri de nedir? Edepleri de bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda İslam dininin manevi temizliğe önem verdiği gibi maddi temizliğe de çok ciddi önem verdiğini de buradan ne yapıyoruz? Buradan görüyoruz. Yani insanların kendi zevklerine bırakmamıştır. Bizzat kendisi ne yapmıştır? Bizzat kendisi bir takım kaideler ve kurallar koyaraktan maddi temizliğin şeklini ve nasıl olması gerektiğini de İslam dini bize belirtmiştir. Şimdi burada biz neyi öğreneceğiz tek tek? Hela, nerelerde yapılan hela ve bu helalara girerken, çıkarken, otururken yapılması gerekenleri öğreneceğiz yavaş yavaş. Evet. فَاِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يَقُولُ ona en yakule ona şöyle demesi güzel olur. Müstahap olur. Müstahap ne demek? Müstahap İster yaparsın ister yapmasın demeyelim de müstahap nedir? Sünnet olandır. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptıklarına müstahap diyoruz. Evet. Bismillahi Allah'ın adıyla euzu sığınırım billahi Allah'ın adına minel hubsi pisliklerden vel habaisi ve pis olan şeylerden. Şimdi burada duralım. Birinci edep neymiş? Bir insan eğer şayet işte tuvalet dediğimiz yere girmek istiyorsa öyle mi? Bu da nedir? Hazırlanmış olan mekandan konuşuyoruz şu anda. Yani etrafı kapatılmış, çevrilmiş olan, sırf bu iş için ayrılmış olan yerden söz ediyoruz. İnsan buraya girerken ne der? Bismillah. Euzu billahi minel hubusi vel habaisi. Şimdi Bismillah sözcüğüne gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki insanların avret yerleriyle cinlerin arasındaki perde nedir? İnsanların helaya girerken Bismillah sözünü söylemeleridir. Şimdi normalde Bismillah sözü kişiyle cinlerin arasındaki perde olur. Kişinin avret yerleriyle cinlerin arasındaki perde olur. Genelde tecrübeyle de sabit ki cin vesaire hayvanlar genelde nerede bulunuyorlar? Genelde bu tip yerlerde bulunuyorlar. Yani işte banyo, işte WC, tuvalet vesaire türü yerlerde bu hayvanlar, bu varlıklar bulunuyorlar. Tabi hem insanın bu varlıklara görmediğinden dolayı zarar verme gibi bir durumu söz konusu. Hem de bu varlıkların da ki gene tecrübeyle sabit insanlara aşık olması veyahut da insanların avret yerlerine musallat olması vesaire gibi şeylerin vuku bulması mümkün. İşte insanın bu tip şeylerden korunabilmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam insana ne öğretiyor? İnsana Bismillah demeyi öğretiyor. Yani kişinin helaya girerken Bismillah demesini ve yine başka bir hadiste ise kişinin ne demesini öğretiyor. Başka bir hadiste ise اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ demesini öğretiyor. O zaman kişi içeri girerken ne diyecek? Bismillah, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ. Peki ne demek اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ? Kim söyleyecek? Evet. Bunun iki çeşit okuması var. Normal, çoğunluğa göre bu nasıl okunur? مِنَ الْخُبُسِ vel habaisi. Yani B harfinin dammesiyle. Öyle değil mi? Minel hubusi vel habais. Minel hubusi vel habais dediğimiz zaman yani insi ve cinni kadın ve erkek şeytanlardan ne yaparım? Kadın ve erkek şeytanlardan sana sığınırım. Yani müennes ve müzekker, insi ve cinni şeytanlardan Allah azze ve celle'ye sığınmak. Normal yaygın olan okuyuşla ne? Yaygın olan okuyuşla bu. Bir de minel hubusi vel habais. Ne değişti şimdi burada? B'nin sukunuyla okuduk değil mi? Minel hubusi diyoruz. Şimdi minel hubusi diyoruz. Burada manası ne? Kötülüklerden, mekruh olanlardan sana sığınırım. Yani içinde bulunduğum halin tüm kötülüklerinden, yani mekruh olan hallerinden sana ne yaparım? Sana sığınırım diye Allah azze ve celle'ye ne yapıyoruz? Allah azze ve celle'ye sığınıyoruz. Evet, devam edelim. وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى Sol ayağıyla girilir. Sol ayağını takdim eder. Gerilir değil değil mi? Yaklaştırır. وَيُقَدِّمُ takdim eder. Öne takdim geçirir. Eder. Evet. Değil mi? رِجْلَهُ الْيُسْرَى Sol ayağını. Ne zaman? حَالَ الدُّخُولِ Giriş anında. Giriş halinde sol ayağını takdim eder. Önce sol ayağını atar. وَعِنْدَ الْخُرُوجِ Çıkış anında ise يُقَدِّمُ takdim eder رِجْلَهُ الْيُمْنَى Sağ ayağıyla da ne yapar? Çıkar. Sağ ayağını da öne geçirir. Peki bunun delili ne? Kim söyleyecek? Yani bunun özel bir delili yok. Hani Peygamberimiz tuvalete girerken aleyhissalatu vesselam sağ ayağı, sol ayağı ile girer, sağ ayağı ile çıkar diye böyle bir delil söz konusu değil. Peki o zaman neye dayanarak bunu söylüyoruz? İşte Ayşe annemizin dediği gibi rivayetlerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam temiz ve güzel işlerinde sağ elini, eziyet giderici işlerde ise sol elini kullanırdı diye. Ve yine hadislerin cümlesine baktığımız zaman mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabelere sağ elleriyle istinca yapmalarını ne yapıyor? Yasaklıyor. Sol elleriyle istinca yapmalarına onları teşvik ediyor. Hadislerin cümlesini bir araya topladığımız zaman zaten şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Hani kendinde işte bir tekrim, kendinde işte bir yüceltme, kendinde bir temizlik olan işlerde sağ takdim edilir. Kendinde bir eziyet giderme, kötülük işte necaset giderme vesaire olan işlerde de sol takdim edilir. Buna dayanarak alimler işte helaya girerken de sol ile girip çıkarken de sağ ile çıkmanın ne olduğunu, müstehap olduğunu söylemişti. Ama bunun özel bir nası yok. Yani Peygamberimiz sağla girer, solla çıkardı gibi bir şey, özel bir nas söz konusu değil. Evet. Ve yakulu, evet şöyle der, gufraneke Allah'ım beni bağışla. Beni bağışla. Elhamdülillah lezi, Allah'a hamdolsun ki lezi o ki ezhebe gönderdi. Ezhebe gönderdi olur mu? Ezhebe ne? Götürdü. Götürdü. Anni benden. Ani. El eza eziyetleri ve afani ve beni afiyet halinde kıldı. Öyle değil mi? Şimdi normalde gufraneke hadisini Ayşe annemiz rivayet ediyor. Peygamberimiz diyor heladan çıktığı zaman ne derdi? Gufraneke derdi. Yani Allah'ım ben ne yaparım sana ondan mağfiret Allah azze ve celle'den istiyor. Kendisine affedilmesini talep ediyor. Bu hadis sahih. İkincisi ise elhamdülillahi lezi ezebe anni el eza ve afani bunu Ebu Zer rivayet ediyor. Bu hadiste ne? Bu hadiste zayıf. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sözü söylediğine dair rivayet nedir? Bu sözü söylediğine dair rivayet zayıftır. İlim adamları bunun zayıf olmasına 6-7 tane ayrı ayrı sebep ne yapmışlardır? Zikir etmişlerdir. O zaman girerken Bismillah, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُسِ وَالْخَبَائِسِ diyeceğiz. Çıkarken de sadece ne diyeceğiz? Çıkarken de sadece غُفْرَانَكَ diyeceğiz. Tamam? Evet. Peki niye insan heladan çıktığı zaman Allah'a mağfiret eder? Yani غُفْرَانَكَ sözünün gerekçesi nedir? İnsanın normalde her yapmış olduğu işte Allah azze ve celle'ye karşı mutlaka bir eksiklik, onun emirlerine, onun koymuş olduğu kaidelere karşı insan olması hasebiyle insan mutlaka bir eksiklik yaşadığından dolayı insan sürekli Allah azze ve celle'den ne ister? Mağfiret ister. Ki mesela namazı bitirir bitirmez ne diyoruz? Hemen estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Allahümme ente selamun minke selam diyor. Öyle değil mi? Allah azze ve celle hacılar için ne diyor? ثُمَّ اَفِيدُوا مِنْ حَيْسُ اَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ. Sonra insanların akın akın indiği yerden siz de akın akın inin ve Allah'a istiğfar edin. Niye? Çünkü her işin sonunda insanın Allah'a istiğfar etmesi güzeldir. Çünkü insanoğlunun yaptığı her işte mutlaka bir kusur vardır. İki, insanoğlu bazı hallerde helak hali gibi Allah Azze ve Celle'nin zikrinden nedir? Allah Azze ve Celle'nin zikrinden uzaktır. İşte bu zikirsizlik halinden dolayı özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli Allah'ı zikreden olduğu için o helada bulunduğu halde Allah'ı zikredemediğinden dolayı özel olarak Allah'a mağfiret ettiğini söyleyenler de ne olmuş? Söyleyenler de olmuş. Ve aynı zamanda genel bir suluk olarak, edep olarak bir insanın her işinin sonunda bunu söylemesi, kendini nakıs görmesi, kendini eksik görmesi demektir. Bu da insanın Allah'a kulluk mertebelerindeki en önemli şeydir, noktadır. Yani bir insan Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmesi için önce kendini her konuda eksik görmesi lazım. Her konuda Allah Azze ve Celle'nin yardımına, onun mağfiretine ihtiyaç duyduğunu hissetmesi lazım ki o işini güzel bir şekilde yapabilsin. Aksi halde nedir? Bir insanın kulluğunu yapabilmesi, kendini müstağni gören, kendini yeterli gören, kendindeki hasletlerin bir şeye ihtiyaç duymadığını düşünen bir insanın işlerinde Allah'a hakkıyla kulluk yapması ne olamaz? Mümkün olamaz. Bu açıdan da insanın bunu kendine bir edep haline getirmesi güzeldir. Evet. وَذَٰلِكَ bu لِيَنَّ الْيَمْلِ لِيَنَّ الْيَمْلِ çünkü ne demek yemni? Sağ. Yemni diye bir sağ var mı peki kelime olarak? لِيَنَّ الْيُمْنَ لِيَنَّ الْيُمْنَ çünkü sağ tustağmalu kullanılır. Fîmâ o şeyde ki min şe'nihi onun şe'nindendir ettekrîmu ve tecmîlu. Yani ona karşı ikram, onun güzelleştirilmesi onun şe'ni olan işlerde sağ takdim edilir. Vel yusra sol ise tusta'melu kullanılır. Nerede? Min fîmâ o şeyde ki min şe'nihi onun şe'nindendir izâletul ezâ ve nehvihî. Eziyetlerin izalesi giderilmesi ve onun benzeri olan şeyler nedir? Onun benzeri olan şeylerin şe'ni olduğu işlerde bu nedir? Bu yapılması lazımdır. Evet. وَاِذَا اَرَادَ istediği bir daha güzel oku. وَاِذَا اَرَادَ istediği zaman en yakda bitirmeyi tercih en yakda olur mu? Sonu ye ile bitenlerin başına nevasıp geldiğimi nasıl okuyorduk? En yak diye bitirmesini hacetehu ihtiyacını fi kadain fi kadain fi kadain fada boş alan demek. Boş yani etrafa açık olan alan demek. Evet. Bitirmesi. Tamam sen dur şey devam etsin. Abdullah devam etsin. Ey yani fi mahalli yade gayri muaddi li kadail haceti ihtiyaç yerinin dışında bir yerde ihtiyacı gidelim istediği zaman فَإِنَّهُ مُوَقَّقِ يُسْتَحَبُّ مُسْتَحَبُّ لَهُوَنَا اَنْ يَبَعُدَ uzaklaşması ennâsi insanların uzaklaşması ona müsaade. Birinci edep. Şimdi normalde zaten bir yerin etrafı kapatılmışsa insanlardan uzaklaşmaya ne yok? İnsanlardan uzaklaşmaya gerek yok. Ama bir yerin etrafı açıksa insanlardan uzaklaşması gerekir. Neden dolayı? Çünkü bu halde avret mahallini açacaktır. Ve avret mahallini kendinden başka birinin görmesi de nedir? Kendinden başka birine göstermesi de ve onun da ona bakması da aynı zamanda nedir? Haramdır. Çünkü insanoğlu avret yerlerini örtmekle mükelleftir. Şimdi adam açık bir alanda bunu yaptığı zaman insanların görme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Açık alanda ihtiyacını gidermek istediği zaman insanların gözlerinden kaybolacak kadar insanlardan uzaklaşırdı. Hakeza sahabe de aynı şekilde seferde vesaire ihtiyaç gidermek istedikleri zaman insanların gözlerinden kaybolacak şekilde insanlardan uzaklaşırlardı. Evet. Bihaysu şöyle ki yekunu oluyor fi mekanı halin. Boş bir mekan oluyor. Ve yestetara sakınır en ve yestetira. Ve yestetira sakınıyor en enzari. Yani. Ve yestetira ne yapar? Sakınır mı? Örtünme, örtünür. Öyle değil mi? Yani kendine örtü yapar, sitir yapar. Anil enzari, gözlerden bihaitin, duvar ile ev şeceratin, ağaç ile ev gayri zelke veya bunun dışında bir şeyle insanların gözleriyle arasında sitir yapar. Bir perde yapar. Evet. Ve yahrimu haram oluyor en yestakbile yönelmesi el kıblete. Kıbleye yönelmesi haram oluyor. Ev yahut da yestedbiraha sırtında yanması hala kadayil haceti ihtiyacın giderirken. Bel bilakis yenharifu anha yenharifu İnhilaf eder. İnhilaf ne demek? Yoldan sapma demek. Öyle değil mi? Yani ondan başka tarafa yönelir. Yani çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehy ediyor. Diyenen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nehy ediyor. Nehy. Buna nehy ediyor. Nehy ediyor. An istikbal. Nehy etti. Değil mi? An istikbal kıbleti. Niye yine şeye taktın? Otomatiğe taktın. Yavaş yavaş gitten olmuyor mu? An istikbali yönelmesi el kıbleti, kıbleye yönelmesi. An istikbalil kıbleti, kıbleye yönelmekten. Neyeti? Ve istidbariha ve sırtında yamasının hala kadayil haceti, ihtiyacını giderirken. Tamam. Şimdi normalde bir insan, tamam mı? Şeyini yaparken, ihtiyacını giderirken önünü kıbleye dönmesi veyahut da arkasını kıbleye dönmesi ne değildir? Arkasını kıbleye dönmesini Peygamber aleyhissalatü vesselam nehi etmiştir. Şimdi normalde bu meseleyle alakalı, yani bir insan kıbleye her halükarda mı önünü arkasını dönmesi yasaktır? Yoksa insanın bazı durumlarda önünü ve arkasını dönmesi mümkün müdür, caiz midir vesaire, bu alimler arasında ihtilaf konusu olmuş. Tekrar söylüyorum. Bir insanın her halükarda mı önünü ve arkasını dönmesi kıbleye haramdır? Yoksa mesela evlerde yapılan tuvaletlerde dönebilir ama çöl ve benzeri açık alanlarda dönmesi yasaktır. Veyahut da başka durumlarda, zaruret halinde serbesttir, zaruret hali olmayan durumlarda serbest değil midir diye alimler arasında ne olmuş? İhtilaf olmuş. Peki bu ihtilafın sebebi ne? Bu ihtilafın sebebi şu. İki grup hadisler var. Tamam mı? İki grup hadisler var. Birinci grup hadisler Peygamberimizin sözlü olarak kesin bir şekilde nehyettiği hadisler. Mesela ne gibi? Ebu Eyyub el-Ensari gibi. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bizleri kıbleye önümüzü ve arkamızı dönmekten nehyetti. Yani ihtiyaç giderirken yüzünü veya arka tarafını kıbleye dönmekten nehyetti. Daha sonra biz Şam'a geldik. Baktık ki tuvaletler yapılmış, yani bina edilmiş ve onlar kıbleye yönelik yapılmış. Biz onlardan yüz çevirir ve Allah'a ne yapardık? Ve Allah'a istiğfar ederdik diyor. Hakeza Selman, Müslüm'deki meşhur hadisinde, yani Peygamber bize her şeyi öğretirdi. Hatta işte nasıl ihtiyaç gidereceğimizi dahi öğretti dediği rivayette de bize kıbleye önümüzü veya arkamızı dönmeyi nehyetti. Ve benzeri ve buna benzer başka sahabelerden nakrolunan hadisler var. Yani Peygamberimiz, birinci grup hadisler ne? Peygamberimizin sözlü olaraktan kıbleye ön ve arkayı dönmeyi yasaklayan hadisleri. İkinci grup hadisler ise Peygamberimizin buna muhalif davrandığına dair bir takım hadisler var. Mesela ne gibi? Örneğin Hazreti İbni Ömer'in Bukhari ve Müslim'deki hadisi gibi. Ben işte Hafsa, biliyorsun, İbni Ömer'in kız kardeşi, Peygamberimizle evli annelerimizden. Onun evine çıkarken Peygamber aleyhissalatu vesselamın önünü Kabe'ye dönmüş bir şekilde ne yaptığını, yani kıbleye dönmüş bir şekilde ihtiyacını giderdiğini gördüm diyor mesela. Yine başka bir rivayet, Cabir, sünenlerde geçiyor bu da, sahih. Cabir diyor ki Peygamberimiz bizi nehyederdi ama ölümünden bir yıl önce kendisinin yöneldiğini gördüm diyor mesela. Yine başka bir rivayette Ayşe annemiz diyor ki insanlar başka taraflara yönelince, yani kıbleye dönmeyi kerih görünce Peygamber aleyhissalatü vesselam benim tuvaletimin yönünü kıbleye çevirin diye emretti ve dedi ki çünkü işte sahrada cinler, namaz kılan cinler vardır ama evlerde bu yoktur dedi mesela. Bu rivayete de mesela örneğin Nevevi hasendir diyor ama başka hadisçiler zayıftır diyorlar bu rivayete. Yine başka bir rivayete İbni Ömer devesini önüne alıp işiyor. Mesela küçük abdestini yapıyor. Sahabenin biri diyor ki bunu nehyetmedi mi? Allah Resulü bunu nehyetmedi mi? Hayır diyor. Bu sadece çölde olan bir şeydir. Yani bu nehi çölde var olan bir nehidir diyor. Çünkü çölde ne vardır? Çölde Allah'ın namaz kılan melekleri vardır ama önüne bir şey aldığın zaman, yani çöl gibi değil de önün kapalı olduğu zaman bu yapılabilir, kıbleye dönülebilir. Şimdi tabii ortaya ne çıkmış oldu? İki tür rivayet çıkmış oldu. Öyle değil mi? Birinci tür rivayetlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam ağzıyla kesin olarak ne yapıyor? Kesin olarak nehyediyor. İkinci tür rivayetlerde ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve bazı sahabenin bunu yaptığını görüyoruz. Öyle değil mi? İşte buradan yola çıkaraktan alimler ne yapmışlar? Buradan yola çıkaraktan farklı görüşler ortaya çıkmış. Mesela Hanefilerin mezhebinde ister evlerde olsun, ister çölde olsun fark etmez. Bir insanın şey yapması tahrimen mekruhtur. Yani bir insanın kıbleye yönelmesi mekruhtur. Ama diğer alimler ne yapmışlar? Diğer alimler ayrıma gitmişler. Çok farklı ayrımlara gitmişler ama biz genel olarak görüşü söyleyelim. Çölde insanın kıbleye önünü ve arkasını dönmesi haramdır. Ama işte bu evlerde yani kurulu olan yerlerde olursa insanın önünü setreden duvarlar olduğundan dolayı bunun caiz olduğunu söylemişler. Allahu alem ne diyeceğiz peki biz bu buradan yola çıkaraktan? Diyeceğiz ki bir Müslümanın elinden geldiği kadar nerede olursa olsun yönelmemesi nedir? Yönelmemesi efdaldir. Çünkü buradan nakledilen fiiller herhangi bir gerekçeyle yapılmış olabilir. Öyle değil mi? Yani buradan nakledilen fiiller, çünkü fiil nedir? Fiil ihtimallidir. Özel bir durumda yapılmış. Sözün nehi geneldir. Ama fiil belki özel bir durum var, başka yer bulamadı, o an insan unuttu vesaire, birçok sebep olabilir. Ha bir Müslüman nedir? Bir Müslüman elinden geldiği kadar ne yapacak? Bundan kaçınacak, kıbleye önünü ve arkasını dönmekten. Hele bu çöl gibi açık alanda olursa daha tehditli olur bu. Öyle değil mi? İnsanın çok çok daha dikkatli olması lazım. Ama zaten evdir, diyelim zaten kurulmuş, yapılmış bir şeydir. Bu durumda da insanın zaten yapabileceği bir şey ne değildir? Yapabileceği bir şey yoktur. Anlaşıldı mı? Evet. وَعَلَيْهِ onun üzerine اَنْ يَتَحَرَّزَ sakınması مِنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ ayakta bevni yapmasına sakınması اَنْ يُسِيبَ isabetmesinden بَدَنْهُ bedenine اَوْ يَوْتَ سَوْبَهُ veya elbisesine isabetmesinden sakınması gerekir. فَيَرْتَادُ yapması لِبَوْلِهِ bevlini مَكَانًا رِخْوًا alça bir mekan yapması gerekir. حَتَّ تَاكِ لَيَتَطَايَرَ عَلَيْهِ onun üzerine gelmesin شَيْءٌ مِنْهُ يَتَطَايَرَ ne demektir? Nereden geliyor? Aslında tarada uçuşmasın değil mi? Tabii onun üzerine bir şey uçuşup onun üzerine ne yapmasın? Gelmesin. Şimdi normalde bu konuda bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Tabii bu zayıf olan bir hadis. Diyor ki sizden biri işemek istediği zaman ne yapsın? Bevli için mekan hazırlasın. Ne demek? Yani işte alimler tafsilata gitmişler. Yani işte bir yeri böyle eşelesin. Hafif böyle hani toprağı yumuşatsın ki o toprağı süzülsün. Küçük abdesti tekrar kendisinin üzerine dönmesin. Ama tabii bu hadis zayıf. Yani bu işte sizden biri işediği zaman kendine yer hazırlasın vesaire. Bu hadis zayıf. Hadis zayıf ama peki bu edebi yapmak zayıf mı? Değil. Niye? Çünkü her Müslümanın küçük abdestten ne yapması lazım? Küçük abdestten sakınması lazım. Yani işemenin sıçrığından sakınması lazım. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. Neden sakınınız? Sizler küçük abdestten, işemekten sakınınız. Yani onun size sıçramasından, üstünüze değmesinden sakınınız. Niye? Çünkü kabir azabının çoğu ondandır. Peki bunun pratik bir hali vardır. Pratik bir hali vardır. Kimin hadisi? İbni Abbas'ın hadisinde olduğu gibi. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? Diyordu ki bir hatırlıyorsanız bir kabrin yanından geçiyor. Diyor ki فَاِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ فَاِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِرِ. Onlar şu anda azap görüyorlar, kabirde olanlar. Ve onlar büyük günahtan dolayı da azap görmüyorlar. Peki neden dolayı azap görüyorlar? Onlardan bir tanesi küçük abdestten ne yapmadığından dolayı? Sakınmadığından dolayı. Öbürü? Kovuculuk, nemime yaptığından dolayı. Yani insanların arasında laf getirip götürdüğünden dolayı. Yani ne gibi? Mesela diyelim ki burada iki tane kardeş konuşuyorlar. Hemen buradan üçüncüsü lafı alıyor götürüyor içeride. Bak ha senin hakkında böyle böyle söylediler, duydum demesi mesela. Bu nedir? Bu başlı başına bir kovuculuktur. Ve insanın işerken, özellikle küçük abdestini yaparken o sıçramanın veyahut da tekrardan küçük abdestin ister rüzgarla, ister değdiği yere deyip sert bir yere deyip tekrardan sıçramasına insanın ne yapmamasıdır? Dikkat etmemesidir. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu da nedir? Bu da bir edeptir. Hangi yol ile olursa olsun Müslümanın ne yapması lazımdır? Müslümanın kendisine sıçrayabilecek olan küçük abdestten elinden geldiği şekilde sakınması lazımdır. Neden? Hem bu bir necistir, birinci madde. Ve bu necasetle ne yapar? Bu necasetle beraber namaz olmaz. İkincisi nedir? İkincisi bu kabir azabına sebebiyet veren şeylerdendir. Müslümanın bundan ne yapması lazım? Müslümanın bundan kaçınması lazımdır. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Bakalım çok var mı? Şurayı da okuyalım o zaman. Ve la yecuzu lehu, ona caiz olmuyor. En yemezse dokunması fercehu, fercine bi yeminihi, sağ eliyle dokunması ona caiz olmuyor. Ve kezalike, aynı şekilde la yecuzu lehu, ona caiz olmuyor. En yekliye, gidermesi hacetehu, hacetini fi tariqin nas, insanlar yolu üzerine hacetini gidermesi caiz olmuyor. Ev yahut da fi zillihim, onların gölgelendikleri yerlerde. Ev yahut da mevaridi miyahihim, miyahihim, su kaynaklarında ihtiyacın gidermesi caiz olmuyor. Nehi, nehyettiği için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiği için, anzelke bundan nehyettiği için, lima fihi min elrari, onda zarar olduğu için, bin nas, insanlara ve azitihim, özellikle onlara zarar verdiği için bundan nehyi. Burada yeni edepler zikretti. Öyle değil mi? Bunlardan birincisi nedir? Bir insanın istinca yaparken, yani necasetin çıktığı mahalli temizlerken, isterse bu suyla olsun, isterse taşla olsun, ne yapması caiz değildir? O yani haya uzuvlarını sağ eliyle dokunması caiz değildir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bundan nehyetmiştir. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam? لَا يَمَسَّنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَم۪ينِهِ. Sizden biri cinsel uzvuna sağ eliyle ne yapmasın? Sağ eliyle dokunmasın. O zaman kişi zekerini, yani cinsel uzvunu ne ile temizlemelidir? Sol eliyle ne yapmasıdır? Temizlemesidir. Hakeza başka bir rivayette Peygamberimiz bundan nehi etti diye açık bir şekilde ne var? Açık bir şekilde nehi var. Ve aynı şekilde bir insanın, insanların gölgeliklerinde, insanların meyveliklerinde, İnsanların su kaynaklarında ihtiyacını gidermesi nedir? İhtiyacını gidermesi de caiz değildir. Neden dolayı bunları saydı? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? İttekû, neden sakınınız? El-la'ineyni. İki tane lanetli kişiden ne yapınız? Sakınınız. O da nedir? Ellezî yetekallâ fî tarîkin nâsi ve fî zillihim. İnsanların yollarında ve insanların gölgeliklerinde ne yapan? Gölgeliklerinde ihtiyacını gideren mel'anetten, mel'undan, lanetli kişiden ne yapınız? Sakınınız. Başka bir rivayette اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاسَ. Üç tane mel'anetli işten ne yapınız? Sakınınız diyor Peygamberimiz. Nedir o da? İnsanların su kaynaklarında, gölgeliklerinde ve insanların yollarında ne yapmaktır? İnsanların yollarında ihtiyaç gidermektir. Şimdi burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya. İnsanın sadece buralarda ihtiyacını gidermesi midir haram olan? Yoksa bunlar sadece verilmiş olan bir örnek midir? Bunun bir illeti mi vardır? Cevap hangi? Cevap ikincisi. Normalde bir illet vardır. O illet nerede bulunursa bulunsun, insanın orada bu işi yapması, ihtiyacını gidermesi melanetlik bir iştir. Lanetlenmiş bir iştir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın vermiş olduğu bu örnekler, o gün bu illete en uygun olan örneklerdir. O da nedir? İnsanlara eziyet veren yerlerde insanın ihtiyacını gidermesidir. Yani bugün nedir? İnsan işte bir arabaların park edildiği yerde, insanların yürüdüğü yerde, sokaklarda, öyle değil mi? İnsanların oturduğu yerde, park alanlarında vesaire. Yani insanlara eziyet verebilecek herhangi bir yerde. O gün insanlar nerelerde dinlenirdi? İşte yollarda. Öyle değil mi? Yani insanların yürüdüğü yerler, ağaçların gölgeliklerinde, işte su mekanlarında. Çünkü orada yaptım, hem suyu iftar edeceksin, hem insanlar orada tiksinecekler, o suya yaklaşamayacaklar vesaire. Ama bu genel bir şeydir. Öyle değil mi? İnsanlara eziyet veren herhangi bir yerde kişinin ne yapması? Kişinin ihtiyacını gidermesi melanetlik olan nedir? Melanetlik olan bir iştir. Ve Peygamberimiz bunu da bize lanetlik bu işlerden sakınınız diye bizi bundan ne yapmıştır? Bizi bundan nehi etmiştir. Sebebi de nedir? Sebebi sadece hadiste geçtiği gibi gölgelik veya su kaynağı olmasına gerek yok. İnsanlara eziyet verici olan her yer bugün buna nedir? Buna dahildir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Aslında şurayı bitirelim. Bak şurası çünkü istinca halini anlatıyor. Evet. Şurayı bitirelim. وَلَا يَدْخِلُوا جِنْيُرُ وَلَا يَدْخُلُوا وَلَا يَدْخُلُوا جِنْيُرُ مَوَادِعَ الْخَلَائِ مَوْدِعَ الْخَلَائِ مَوْدِعَ الْخَلَائِ خَلَائِ bir şey. Bir şey giniyor. فِيهِ ذِكْرُ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden bir şey giniyor. Azze ve Celle. اَوْ يَعْتَ فِيهِ قُرْآنُ Kur'an giniyor. Ne dedik bak? وَلَا يَدْخُلُوا girmez. Yani girmiyor. Mevdi'al halâ'i helâ yerine bir şeyin, bir şey ile fihi zikrullah. İçinde Allah'ın zikri olan bir şeyle helâ yerine ne yapmaz? Giremez. Ev fihi Kur'anun veya içinde Kur'an olan bir şeyle girmesi ne değildir? Caiz değildir. Evet. Fe'in kâfe şayet olursa üstünde olursa ala üzerinde me o şey ki ma'hu onunla beraber mimme fihi zikrullah Allah'ın zikrinden bir şey onunla beraber üstünde olursa cezelehu caze caiz oldu lehu ona edduhulu bihi ona girmesi caiz oldu nasıl olursa fe in khafe eğer korkarsa ala ma ma'hu kendiyle beraber olan şeyin üzerine korkarsa ne hırsızlık çalıntı vesaire mimma fihi zikrullah üzerinde Allah'ın zikri olup da kendinde olan bir şey için adam korkarsa caze lehu dukhulu bihi onunla tuvalete girmesi caiz olur ve yugattihi ama onun üzerine yapar onun üzerine örter. Şimdi normalde bu konuda bir hadis var. O da nedir? Enes radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadistir. Ne diyor? Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dakhala'l halâ'a vada'a Peygamberimiz helâ'ya girdiği zaman yüzüğünü ne yapardı? Bırakırdı. Helanın dışına bırakırdı. Niye? Çünkü Bukhari'deki rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yüzüğünün nakşı neydi? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Peygamberimizin yüzüğünün nakşıydı. Ama Enes radıyallahu anh'ın bu hadisine alimler münker demiştir. Yani zayıfın kısımlarından bir hadis olarak bunu addetmişlerdir. Yani Peygamberimizin böyle bir fiil yaptığı hadisini zayıf olarak kabul etmişlerdir. Lakin Allah'ın zikri üzerinde Kur'an olan bir şey İslam'ın şiarlarından olduğu için ve helâ demiş olduğumuz mekan da çok şerefli bir mekan olmadığı için Allah'ın ismine hürmeten, İslam'ın şiarlarına hürmeten ilim adamları bu tip mekanlara bu tip şeylerle girmenin caiz olmadığını söylemişler. Anlatabiliyor muyum? Yani konuyla ilgili rivayet edilen Enes hadisi zayıf olmakla beraber وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalplerin neyindendir? Kalplerin takvasındandır. Allah'ın ismi geçen, Allah'ın zikri geçen şeye karşı her halükarda bizim onu yüceltmemiz, ona hürmet etmemiz nedir? Hürmet etmemiz bizden istenen bir şeydir. Ondan dolayı kişinin bu tip mesela yüzükte yazabilir, başka bir şeyde yazabilir, insanın üzerinde mushaf olabilir, Kur'an olabilir. Bu tip şeylerle bu tip mekanlara girmesi ne değildir? Caiz değildir. Ama diyelim ki adam buraya girecek, bunu kapıda bıraktığı zaman bunun çalınmasından korkuyor. Ne yapacak peki o zaman? Mesela İmam Ahmet yüzüğü ters çevirip yani o yazıyı iç tarafa alıp açığa çıkmayacak şekilde bununla girebileceğine dair fetva vermiş. Eğer yüzükte bir zikir yazıyorsa bunu ters çevirip öyle değil mi? O şekilde yani o yazıyı kapattıktan sonra hani yüzüklerin dışı açığa geliyor ya çevirince iç tarafa avucun ayak kısmına geliyor. Onunla girebileceğini söylemiş mesela. O zaman ne diyoruz? Eğer bir korku varsa, bir çalınma mesela adamın yüzüğü gümüştür veyahut da mushafın kabı gümüştendir vesaire. Adam bir korkusu söz konusuysa, adam veyahut da çalınmasından korkuyorsa vesaire. Bunu beraberinde ne yapabilir? Götür ama kapatır. Açığa ne yapmaz? Açığa çıkarmaz. Bu şekilde kapatma haliyle beraber caiz olur. Şimdi burada muasır bir soru soralım. Telefonlarda veyahut da MP3'lerde Kur'an-ı Kerim var. Hocam biz bununla tuvalete girebilir miyiz diyor mesela adam. Nasıl cevap verebiliriz biz buna? İnsanın hafızasında da Kur'an ezberi olduğu için. Fıkıh derslerini mi dinlemiştin sen? Değil mi? İlmihal dersinde bunu söylemiştik. Yani insanın beyninde de Kur'an-ı Kerim var. Öyle değil mi? O zaman ezber bilenler tuvalete girmesinler, ezberi olmayanlar girsinler gibi bir sonuç çıkar ortaya ki bu zaten nedir? Mukaddimesiyle beraber üzerine bina edilen fer'iyle beraber batıl bir sözdür. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki ama şu var, şayet orada çalarsa, öyle değil mi? Yani o ses açığa çıkarsa o zaman gene buradaki şeye uygunsuzluk haline bu da dahil olur. Öyle değil mi? Ama o nehi açığa çıkmadığı müddetçe, pardon o ses açığa çıkmadığı müddetçe, telefonun içinde gizli kaldığı müddetçe bunda ne olmaz? Bunda bir problem söz konusu olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam et akı. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ Hoş olmaz mı? وَلَا يَنْبَغِي gerekmez. لَهُ onun için ona gerekmez. اَنْ يَتَكَلَّمَ konuşması حَالَ قَدَائِ الْحَاجَةِ ihtiyacın giderirken فَقَدْ مَوْقَعِ bu arada varit oldu فِي الْحَدِيسِ hadis varit oldu اَنَّ اللّٰهُ مَوْقَعِ اللّٰهُ Yemkutu. Yemkutu ala zelke bundan hoşlanmıyor. Bunu sevmediğini. Evet. Allah'ın bunu sevmediği, buna gazap ettiği, makdettiği hadiste varit olmuştur. Ve yahrimu haram oluyor aleyhi. Onun üzerine kıraetul Kur'an'ı, Kur'an okuması onun üzerine haram oluyor. Hadis şerifte ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? İza tagavvete raculani. Öyle değil mi? Ne yapmasınlar? اِذَا تَغَوَّتَ رَجُلَانِ فَلْيَسْتَتِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ İlk iki kişi beraber helaya gittikleri zaman ne yapsınlar? Birbirleriyle konuşmasınlar ve avret yerlerini de örtsünler. Tabi burayı hadisi de zikretmedik. Avret yerlerini de birbirlerine örtsünler. Çünkü Allah Azze ve Celle buna ne yapar? Allah Azze ve Celle buna makt eder. Allah Azze ve Celle bunu sevmez. Tabi burada şöyle bir durum da var. Yani bu hadiste avret yerlerini açmaya mı Allah makt eder? Hani eskiden Arabiler, Bedeviler iki kişi karşı karşıya oturup böyle şeylerini kaldırıp hem sohbet ederlermiş hem de işlerini yaparlarmış mesela. Peygamber bunu mu nehyetti yoksa mücerret konuşmayı mı nehyetti? Bu belli değil tam. Yani avret yerlerini açmış bir şekilde iki insanın karşılıklı oturup konuşmasını mı nehyetti? Yoksa sadece mücerret konuşma mı burada nehye dahildir? Bu şey değil, bu belli değil ama bir de şöyle bir hadis var. Peygamberimiz şey yaparken, küçük abdestini yaparken biri selam veriyor. Peygamberimiz selamını almıyor. İşini bitirdikten sonra selamına cevap veriyor. Ama burada Peygamberimiz konuşmamak için değil, temizlik üzere olmadığından dolayı. Hani konuşmadığını açık bir şekilde ifade ediyor zaten. Hani diyor ben o anda Allah'ı temiz bir şekilde olmadan Allah'ı zikretmek istemedim diyor. Ondan dolayı ne diyoruz? Hani konuşmak caiz değildir değil de konuşmamak eftal olandır. Edebe uygun olan kişinin helal halinde ne yapmamasıdır? Konuşmamasıdır. Ama çünkü sarih ve açık bir nehi bulunmadığından dolayı. Ama kesin bir şey var ki insanların avret yerini açıp iki kişinin hem bu işi yaparak hem de birbirleriyle konuşması bu haramdır. Çünkü Allah Azze ve Celle buna ne yapar? Buna makt eder, buna gazap eder. Allah Azze ve Celle bundan ne yapmaz? Allah Azze ve Celle bundan hoşlanmaz. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ Onun Kur'an-ı Kerim okuması da haramdır. Tabi bu da doğru değildir. Çünkü haramdır diyebilmemiz için bir nehi olması lazım. Nehi yoktur. Sadece ne dememiz lazım? Dememiz lazım ki bu uygun değildir. Kişinin tuvalet halinde Kur'an-ı Kerim okuması ne değildir? Uygun değildir. Neden? Çünkü bizim buna haramdır diyebilmemiz için yani ya nas veya işaret yoluyla buna haram olduğunu gösteren bir delil elimizde olması lazım ki böyle bir delil de yok. Hatta bazı alimler işi çok farklı yerlere de götürüp helanın anında bile kişinin Allah Azze ve Celle'yi zikredebileceğini mesela Allah Azze ve Celle'nin adını anabileceğini söylemişler. Çünkü bu konuda nehin bulunmadığını peygamberin her halinde Allah'ı zikrettiğini ifade etmişler. Ama ne diyoruz? Tamam bu uygun değildir. Çünkü bu hal Allah'ın anılacağı, Allah'ın kelamının okunacağı bir hal değildir. Ama bu haramdır da ne yapılamaz? Bu haramdır da denilemez. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu helaya girerken ve helada otururken ki edeplerle alakalı anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ